कहा तेरी बाहों में गुजरे जमाना दीवानी दीवाना अनजाना तुम जो मिले दिल ने कहा तेरी बाहों में गुजरे जमाना दीवानी दीवाना आँख मिचोली खेले जवानी बदली बदली अपनी कहानी आँख मिचोली खेले जवानी बदली बदली अपनी कहानी शबनम बादल भूल हवा शाम सुबह हर बात सुहानी तेरी बाहों में गुजरे जमाना दीवानी अनजाना तुम जो मिले दिल ने कहा तेरे बाहों में गुजरे जमाना दीवानी दीवाना सावन आए या ना आए कोई तुम्हें ना दूर ले जाए सावन आए या ना आए कोई तुम्हें ना दूर ले जाए सपनों की सरगम सपनों की लय है अपना मिलना सदियों से तय है तेरी बाहों में गुजरे जमाना दीवानी दीवाना अनजाना तुम जो मिले दिल ने कहा तेरी बाहों में गुजरे जमाना दीवानी दीवाना तेरी बाहों में प्रेम सजाया तेरी बाहों में सब कुछ पाया तेरी बाहों में सपने देखे तेरी बाहों में वादा निभाया साथ जिए हम संग मरे यही थी कहानी, यही था हमने कहा तुमने सुना तो लज्जा में